Aló. Na, szia, na mi újság? Nem, mint most pakolok ki a biciklimbi, mert... Na, hát csak kérdem, mennyi virágod már? Hát utoljára jó jártam, mert jött a komsit, azt akkor háromat fizetett, még kettőt ráadásnak odaadtam. Csak hagyj így. Két kicivel volt, azt akkor odaadtam neki. Ez a kongrádos asszony volt. Hát odaadtam egy napraforgós csokrot, ami már kezdett, tudod, a tegnapi, nem a mai szedés volt, hanem a tegnapi szedés volt. Azt odaadtam, meg azt a, tudod, ezt az olcsó sárgát, ami rögtön tönkre, mint azt a meg volt csúználva csokorba, de hát az is rögtön tönkre, mint tudod, azt a fajta sárga virágot. Te? Hogy vagy? Nagyon rossz, mert még mindig kurvára magas a vérnyomásom. Nem viszél semmi sem, úgyhogy nem tudom. Nem mindegy, majd meglátom. Úgyhogy jó van, akkor mennyi, most már mész kifelé, nem? Na most pakolok ki. Most meg a pakolgatok. Te? A fekszed, vagy főzőt csinálsz valamit, vagy pihensz? Hát fekszedek, hát mit csináljak? De akkor térjem már se nem rakni. Jó van, akkor teszem le, ne szia. Szia.